إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال إنه أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أو كما قال الله عز وجل ومن أظلم نناني ظالم كبزين ممن افترى على الله كذبا كلكو يولي منكم زشيا منكم سنجزيا الله عز وجل وونغو وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء na akasema amefunuliwa wahi zaana annahu nabii akasema nimefunuliwa wahi na wala hajafunuliwa chochote waman qala saunzilu mithla ma anzala Allah na yule mwenye kusema nitateremsha mfano alichokiteremsha Allah waman qala saunzilu mithla ma anzala Allah walau tara idhid zalimuna fi ghamaratil maut Allah anasema na lau kama ungewaona pale madhalimu wanapokuwa katika mvinyo wa kifo roho zao zinapotolewa wal malaika tubasitu aidihim na malaika wameikunjua na kuinyosha mikono yao wanawaambia akhriju anfusakum zitoweni nafsi zenu alyawma tujzauna adhaban luhuni leo mtalipwa adhabu iliyokuwa ya dhalili adhabu dhalili bima kuntum taquluna ala Allah ghayra alhaq kwa yale mliokuwa mkimsemea Allah azza wa jalla mambo ya batil yasokuwa ya haki wa kuntum an ayatihi tastakbirun namkawa kwa aya zake Allah mnafanya kiburi anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala wa min hadha an-namat wa min hadha an-namat man a'rada 'an al-fiqh wa 'an as-sunan wa ma kana 'alayhi as-salaf min as-sunan na katika mlengo huu anaingia yule mwenye kuipuuza elimu ya dini na yule ambaye atakayepuuza mwenendo sahihi wa dini na akayapuuza na kuyaacha yale ambayo alikuwa nayo wema waliopita katika dini fayaqulu waqa'a fi khatiri kadha au akhbarani qalbi kadha wa kadha akawa yeye dini yake anasema mimi katika fikra yangu limenijia wazo fulani au moyo wangu umensemesha kitu fulani fayahkumuna bima waqa'a fi qulubihim ikawa wao wanatoa hukumu katika dini kwa yale yaliyotokezea katika nyoyo zao, wayaghlubu ala khawatirihim, na yakawa yanaghilibu katika fikra zao. Dini yao sio kutizama Allah amesema vipi, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam amesemaje, bali ndoto zao, yale ambayo yapo katika mawazo yao. Fayahkumuna bima waqa'a fi qulubihim, ikawa wanatoa hukumu katika dini kwa yale yaliyotokezea katika nyoyo zao. Wayaghlubu ala khawatirihim, na yale ambayo yenye kuwa na nguvu katika fikra zao na akili zao. Wayazumuna anna dhalika, na wanajigamba kwamba hilo li safaiha, kwa kule kuwa safi kwake jambo hilo. Wa khuluha min al-aghyar, na kuepukana kwake na mikono ya watu na mambo ya batil. Wanasema sisi dini yetu hatuchukui kwenye vitabu, kwa sababu hawa walioandika vitabu ni wafu waliokuwa shatangulia mbele ya haki. Lakini dini yetu sisi tunafanya ibada mpaka tunakutana na Allah. Allah anatupa ilmu moja kwa moja. Fatatajalla lahumul ulumul ilahiyya wal haqa'iqur rabbaniyya, kwa hiyo wao zinakuwa wazi zile elimu za kiungu, wanachukua moja kwa moja kutoka kwa Allah wanavyodai wenyewe, na zile hakika za Allah azza wa jalla bila ya kufuata muongozo wa dini. Wayakuluna inna hadhihi al-ahkamu al-amma lil-aghbiyai wal-amma, na wanasema hizi hukumu za ujumla wanazoziona katika miongozo ya dini hizi ni za watu wa kawaida. Amma al-awliya wa ahlu al-khusus al-khasais, ama wale vipenzi vya Allah na wale walokhusishwa katika daraja wenye ibada mawali, hawa wao fala yahtajuna ila tilka an-nusus, wao hawazihitaji dalili hizo. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla anasema, wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haramun لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعلم سيسمه uongo kwa kile ambacho kilichosifiwa tunalimizeni, mkao mnasema hili jambo ni halali katika dini na hili jingine ni haram. لتفتروا على الله الكذب, ili mumzulie Allah azza wa jalla uongo, msifanye hivi. Innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib, kwani wale ambao wenye kumzushia Allah azza wa jalla uongo, la yuflihun, hawawezi kufaulu. Mataun qalilun, watapata starehe ndogo katika hii dunia. Walahum adhabun alimun, na wana adhabu kali katika maisha ya akhira. Anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, naha ta'ala an suluki sabili al-mushrikina. Allah azza wa jalla katika aya hii amekataza kupitwa njia ya washirikina. Alladhina halalu wa haramu ma wasafuhu, wale ambao wenye kuhalalisha na kuharamisha kile ambacho walichokipenda wao, wenye kukisifia. Wa mastalahu alayhi min al-asma bimujarradi araihim au biaraihim, na yale ambayo walioyapa majina wao katika vitu, ima pombe halali au ibada ambayo mtume akufundisha. Mastalahu alayhi, kile ambacho walichokubaliana. Min al-asma'i, katika majina. Biara'ihim, kwa rai zao. Anasema Ibn Kathir, wa yadkhulu fi hadha kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu mustanadun shar'iyyun, na panaingia katika aya hii pia kila yule ambaye mwenye kuzusha katika dini bid'a ambayo haina mwega sahihi katika sheria ya Allah, au man ahalla ma haramahu Allah, au yule ambaye atakayehalalisha aliyoharamisha Allah, au man harrama mimma abahahu Allah, au yule ambaye atakayeharamisha yale ambayo Allah ameyajuzisha, au yule ambaye atakayeharamisha mambo ambayo Allah ameyajuzisha. Bimujarradi ar-ra'yi wat-tashaki, kwa upeo tu wa rai yake, kaona yeye kwamba hili jambo leo halimuudhi, basi akalihalalisha, au kwa kuwa lile jambo analipenda akalihalalisha. Al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, ndugu zangu, kumsemea Allah azza wa jalla pasi na ilmu, kuizungumza dini ya Allah pasi na ilmu. Tasahala kathirun min almuslimina fi hadha aljanib, wengi katika waislamu wamekuwa wazembe katika mlango huu. Waghtarra ba'dhum, na baadhi yao wakadanganyika. Annahum yahuthuna an-nasa ala fi'l alkhayrat wa tark almunkarat, kwamba wao lengo lao sio baya, hawamzulii mtume wala hawaisemi vibaya dini wala hawamzulii Allah, lengo lao ni kuwahimiza watu katika mambo ya khairi au kuwakataza watu katika shari. Jambo la kumzulia Allah azza wa jalla jalla, jambo ambalo hakulisema wala mtume hakulifundisha, ni katika a'dhamul munkarat, ni katika mambo yaliokuwa mabaya mno, bali Allah azza wa jalla alilisema hili hata kwa yule kipenzi chake mtume wa Allah. Walau taqawwal alaina ba'd al aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin, na law kama Muhammad angezidisha baadhi ya maneno tu machache katika yale tuliyompa, la akhadhna minhu bil yamin, tungemshika kwa mkono wa kulia, thumma laqata'na minhu al watin, kisha tukamkata mshipa wake wa moyo. Allah azza wa jalla aliyasema haya mpaka kwa mtume wake Muhammad, au ay Muhammadun, huyu mtume law kana kama yaz'umuna muftariyan, law kama angekuwa kama vile wanavyodai makafiri ni mzushi, amezusha katika dini hii, la fazada fi risala, akazidisha katika utume aliopewa, au naqasa shay'an, au akapunguza kitu, au qala min indihi shay'an, au akasema yeye mwenyewe jambo, thumma nasabahu ilaina, kisha akatunasibia akatunasibishia jambo hilo kwetu sisi. Allah azza wa jalla anasema la ajalnahu bil uquba, sisi tungempatiliza kwa kumwadhibu, la akhadhna minhu bil yamin ay la ajalnahu bil uquba, hapa hapa duniani mtume na utukufu wake tungempatiliza kwa kumpa adhabu. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika jambo ambalo limekuwa jepesi kwa wengi katika Waislamu kuizungumza dini ya Allah pasi na ilmu, kwa kuwa tu amezaliwa katika visiwa vya Zanzibar, kwa kuwa tu baba yake alikuwa shehe, kwa kuwa tu anakana kutoka, kwa kuwa amekuwa ana mambo katika sehemu ya dini, kwa kuwa anasikia na kusikiliza, akawa analizungumza katika dini ya Allah azza wa jalla jambo ambalo hana ilmu nalo, haya ni katika madhambi na katika makosa makubwa mno mbele ya Allah azza wa jalla. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sema Muhammad, waambie hakika Mola wangu ameniharamishia, ma dhahara minha, yale machafu yaliyodhihiri, wa ma batan, na yaliyofichikana, wal ithma, na uovu, wal baghya bighairi alhaqi, na kuwatupia watu mpaka pasi na haki, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, na nyinyi kumshirikisha Allah azza wa jalla mambo ambayo Allah hakuyateremshia hoja wala dalili kama mnamshirikisha Allah azza wa jalla. Kisha jambo la mwisho ambalo ni kubwa lao kuliko yote yaliyotajwa, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na nyinyi kujisemea kwa Allah mambo ambayo hamna ilmu nayo, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na nyinyi kujisemea kwa Allah azza wa jalla mambo ambayo Allah azza wa jalla hakuja hajakupeni ilmu katika mambo hayo. Na huu ndio uslubu wa wengi katika maskani zao, katika mabunge yao, katika mabaraza yao, katika vikao vyao, katika majumba yao, watu kuizungumza dini wakamzungumza Allah, hali ya kuwa mtu anajijua hakukaa darasani akapiga goti akajua analisema mbele ya Allah ni jambo gani. Wangapi katika watu wanakufuru kwa neno moja tu, neno moja tu linampeleka mtu katika ukafiri. Wangapi katika watu wakamshirikisha Allah kwa neno moja tu? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi neno la wau, ukisema masha Allah wa shita, Allah kitaka na wewe ukitaka, hii ni shirki. Wau tu inamuingiza mtu katika ushirikina. Wangapi katika watu leo wanajizungumzia, tena wana jur'a, wana ujasiri kuisemea dini ya Allah na kusimama na kuzungumza, wakaacha mipira yao, wakaacha siasa zao, wakaacha biashara zao, ikawa kinachozungumzwa pale ni dini, ikawa inayozungumzwa pale ni Allah. Idha kumta tad'u an-nasa ila ad-dini fa anta muwakkalun min Allah, wewe unabeba dhamana kutoka kwa Allah azza wa jalla. Ukisimama ukiwalingania watu dini, ukizungumza jambo la dini, wewe unalingania watu kwa niaba ya Allah. Unachokizungumza watu wataka kusikia maneno yako, si ya siasa wala ya mpira wala ya chama, watu wanataka kusikia qala Allah qala ar-rasul, katika katika jambo baya ambalo dini zote zimekubaliana nazo, katika mambo maovu ni haya ambayo Allah ameyataja katika aya hii, mambo ambayo ni haram. Ittafaqatil adiyanu samawiyya washara'i, kama anavyotaja Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, thumma rabba'a, kisha Allah kataja jambo la nne, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, na nyinyi kumsemea Allah azza wa jalla mambo ambayo hamna ilmu nayo. Falaisa fi ajnasil muharramati a'zam inda Allah, hakuna katika jinsi ya mambo yaloharamishwa jambo kubwa mno mbele ya Allah azza wa jalla. Wa ashaddu ithman, na jambo ambalo dhambi zake ni kubwa mno mbele ya Allah azza wa jalla, min qawli ala Allah bila ilmi, kuliko mtu kujizungumzia bila ilmu yoyote kumsemea Allah azza wa jalla. Wa huwa aslul kufri washirki, na huku kujisemea katika dini bila ilmu ndio asili ya ukafiri na ushirikina. Wa alayhi ussisati albid'a washirkiyati, na kwa msingi huu ndio pameasisiwa katika hizi dini mambo ya bid'a na ushirikina, yamepatikana kwa sababu watu wanajizungumzia katika dini mambo ambayo hawana ilmu nayo. Mwingine akasimama, kwani kuna ubaya gani, kuna uzito gani katika kaburi hili la wali? Ukiwa na shida yako ukaja ukatawassal ukaeka nadhiri ukaomba hala ala Allah bighairi ilmi, amemsemea Allah azza wa jalla pasi na ilmu. Mwingine anaona kuna ubaya gani tukaamua kulifanya jambo ambalo pengine mtume hakulifanya, sisi tuna wasaa mkubwa kuliko yeye, na wakaona kwamba mtume yeye alikuwa na mazonge mengi, akajizungumzia katika dini pasi na ilmu. Wa antakulu ala Allahi, na nyinyi kujisemea kwa Allah azza wa jalla, hala ta'alamun, mambo ambayo hamna ilmu nayo. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu amesimulia hadithi hii, inna kadhiban alayhi laysa kakadhibin ala ahadi, mtume wa Allah anasema hakika kunizulia mimi uongo sio kama kumzulia yeyote mwingine uongo huo. Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadi, hakika kumzulia mimi uongo si sawa na kumzulia mwingine uongo. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, yeyote ambaye atakayesingizia mimi uongo kwa maksudi aandae mafikio yake makazi yake kuwa ni katika moto wa jahannam. Kadhalika في علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انا سمع متومي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي msinisimulie uongo msinisingizie uongo. Wanasema surah manake la tansibu alkadhiba ilayya, msinasibishie uongo. Na katika namna ya kumnasibishia mtume صلى الله عليه وسلم uongo ni wewe kusambaza jambo ambalo huna uhakika nalo kweli limetoka kwa mtume wa Allah, ni wewe kulieneza jambo lenye kusema asiyefanya hivi atakuwa ameingia katika matatizo, au usipowatumia meseji hii watu 10 au 20 utapata majanga fulani, au mtu fulani anasema yeye kaota kwenye kaburi la mtume kuna kadha wa kadha. Mambo ya ndoto haya katika sura hii ni mambo ya uovu na ushirikina na mambo ya masufi, watu ambao wapo katika shirki na bid'a, ndio mambo ya namna hii. Haya mambo Allah azza wa jalla ameyakataza. Ndugu zangu, unapozungumza katika jambo la dini hakikisha utaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla. Allah anasema wala taqif ma laysa laka bihi ilmu, usilifate jambo ambalo huna ilmu nalo. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, masikio macho yako kifua vyote vitakuwa ni venye dhamana, vitaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo watu watunge sana, mkimaliza vikao vya mipira, watu wakimaliza habari za siasa, wakimaliza habari za biashara, wasianze kujadili dhati ya Allah, wasianze kuzungumza dini ya Allah hali ya kuwa mtu hana ilmu nalo jambo ambalo analizungumza, kwa sababu asili ni kunyamaza bila kuzungumza kitu ambacho huna ilmu nacho. Na masikitiko makubwa, wallahi tuna neema kubwa katika miji yetu, durusi za misikitini zimefunguliwa, mtu anaingia bure kabisa, walimu wamejitolea, lakini mtu anapata uzito hata ule muda mai baina magharibi na isha kukaa msikitini ima kusoma Qur'ani au kusikiliza darsa, anapata uzito pia, lakini yuko tayari kukesha kutizama mpira, kutizama siasa, kutizama ngoma, kutizama michezo, mambo ya upuuzi hayatomnufaisha katika akhera yake. Lakini huyu yuko tayari kuizungumza dini ya Allah, kusema mambo katika dini ya Allah ambayo hana ilmu nayo. Na wengine tajawaza alayhimul amr mpaka wakawa wanazungumza masala ya aqida, masala ya aqida, itikadi juu ya Allah azza wa jalla bila ilmu yoyote, kwa kuwa tu ana umri mrefu na kusema mie humdanganyi, mie nimezali mmezaliwa katika Uislamu, nyie mmekuja juzi, mtadanganya kitu gani? Wallahi maneno yako ni ishara kwamba wewe ni jahil, hujui unachokisema, na wala si ishara kutangulia kuzaliwa au kukua na vinginevyo kwamba una ilmu katika hayo. Lazima Waislamu wakae wajifunze dini yao. Usizungumze dini, jambo la dini, bila kuwa na ilmu ya kisheria. Wallahi ni katika dhambi kubwa mno. Allah ameitaja baada ya shirki kwa kuwa unabadilisha muongozo wa Allah, kwa kuwa unamdiriki Allah azza wa jalla, kwa kuwa unamzulia Allah azza wa jalla. Innal ladhina yaftaruna al-kadhib la yuflihun, wale ambao wenye kumzulia Allah azza wa jalla uongo hawezi kufaulu. Mataun qalilun ay fi dunya, watapata starehe ndogo katika dunia. Wala hum adhabun alimun, na wana adhabu kali wapi? Katika maisha ya akhira. Kwa hiyo lazima tuchunge ndimi zetu, lazima tuwe na nidhamu katika dini yetu. Ukimwona mtu anazungumza katika dini jambo ambalo hana ilmu nalo, ondoka katika sehemu hiyo, usikae pamoja nayo. Ndivyo Allah alivyosema ndani ya Qur'an, iwe katika bunge, iwe katika baraza, iwe katika kikao, iwe katika mambo ya familia. Ukiona mtu anaanza kuzungumza jambo ambalo hana ilmu nalo, ima anamkufuru Allah au anamzulia mtume wa Allah, kaa pembeni, ondoka mpaka ataporejea katika mazungumzo mengine. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح رئيس زنجبار برحمتك ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.